Radio 1 met Nicky Herr. Zojuist heeft de commissie Spies in harde bewoordingen een oordeel geveild over de verkiezingsnederlaag van het CDA. De partij heeft van zichzelf verloren. Er was veel te veel oneenigheid, interne strijd en het eigen belang ging boven het collectief belang van het CDA. Hoe nu verder bij de ChristenDemocraten? Dat zometeen in het debat op rechts op deze zender, WNL Opiniemakers. Nu eerst meer hierover bij het NOS Journaal van 6 uur. Gelezen door Wouter Walgemoet. Ja, zometeen meer over dat CDA-rapport. Maar eerst naar RTL Boulevard. De uitzending van dat programma gaat vanavond niet door, omdat er een ernstige dreiging is binnengekomen. De studio aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. En Omroep RTL zegt gewaarschuwd te zijn door de lokale autoriteiten in de stad. Het is onduidelijk of die dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries dinsdag. De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten en ligt voor zover bekend nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. RTL laat weten dat veiligheid boven alles gaat en dat daarom de herhaling van woensdagavond wordt uitgezonden vanavond. De ode aan Peter R. de Vries. Hoe de uitzending van RTL Boulevard morgen zal zijn, is nog onduidelijk. Het CDA-partijbestuur is opgestapt na de presentatie van een intern rapport over de tegenvallende verkiezingscampagne. Interim-voorzitter Marnix van Rij, die de eerder opgestapte Rutger Ploem vervangt, blijft wel aan. Politiek verslaggever Wilco Boom sprak met Marnix van Rij en met commissievoorzitter Lisbeth Spies, die de CDA-campagne onderzocht. We constateren dat door oneenigheid over de inhoud, door een cultuur waarin het eigen belang belangrijker werd gevonden dan het collectieve belang, en het ontbreken van leiderschap, bestuurlijk leiderschap, we deze verkiezingen echt van onszelf hebben verloren. En dat doet pijn dat je die conclusie moet trekken. Bent u geschrokken? We zijn soms boos geweest, soms ook wel een beetje verdrietig geweest. We wisten dat we aan een ingewikkelde klus zouden beginnen als evaluatiecommissie. Nou, dat hebben we wel bevestigd gezien. De partij was intern verdeeld over het leiderschap, hè, over Hugo de Jonge of over Wopke Hoekstra, ook over Pieter Omtzigt. Over de koers was de partij verdeeld en de omgangsvormen waren ook ver beneden peil. Hoe kan dat allemaal zo ontstaan? Dat is, we constateren in ieder geval dat de lijsttrekkersverkiezing dat wel heel erg het symbool daarvan is geworden. Er is eindeloos debat gevoerd en soms nog tot op de dag van vandaag over de uitslag van die verkiezing. Er is oneenigheid ontstaan over wat willen we nou met ons inhoudelijke gedachtegoed. Maar vooral die cultuur waarin je jezelf nog net iets belangrijker vindt dan het team CDA, ja, dat is er wel een die bij velen, en ik hoor ook bij u, stevig binnenkomt. Maar waarvan we toch hebben gemeend de vinger op die zere plek te moeten leggen. U loopt al heel lang mee in de partij. U bent Kamerlid geweest, u bent minister geweest, u bent nu burgemeester. U hebt heel veel ups en downs in de partij meegemaakt. Was het eerder zo erg? Het is in ieder geval erg. We hebben een lelijke tik op de vingers gekregen van onze kiezers. En die hebben dus ook gezien dat die oneenigheid, die we ook heel expliciet benoemen, die hebben ze gezien en die hebben ze ook afgestraft. Meneer Van Rij, dat is een hard rapport van de commissie Spies. Bent u geschrokken? Nou, als je zo'n rapport leest, schrik je natuurlijk. Want dat is eigenlijk het laatste wat je natuurlijk wil als politieke partij. Maar het is wel heel goed, want het is duidelijk. En de zaken moeten duidelijk gezegd worden. Hè. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat moet niet. Het rapport is kennelijk hard aangekomen, want het bestuur heeft vandaag besloten gezamenlijk af te treden. En u uitgezonderd, want u bent al interim, u bent later aangetreden. Is dat een onderdeel van de oplossing? Nou, het is een moedig besluit. Het was de op één na slechtste verkiezingsuitslag ooit in maart jongstleden. Is er nog een weg omhoog voor het CDA? Ja hoor, daar geloof ik in. Kijk naar de Nederlandse politiek. De VVD is de grootste partij met 34 zetels. Toen ik de vorige keer partijvoorzitter was, hadden we 29 zetels. En toen dacht iedereen dat het einde der tijden zou zijn voor het CDA. Als ik het land doorreis, en daar zie ik heel veel jonge CDA-bestuurders. Het CDA met 1300 raadsleden en 247 wethouders is het de grootste bestuurderspartij. En dat zijn echt niet alleen maar oude grijze mannen zoals ik. Zei interim-voorzitter Marnix van Rij van het CDA in een verslag van Wilco Boom. In Bangladesh zijn 8 mensen opgepakt voor een dodelijke brand in een fabriek gisteren. Onder hen de eigenaar van het levensmiddelenbedrijf. Bij die brand kwamen minstens 52 mensen om het leven, onder wie veel vrouwen en kinderen. Ze konden het gebouw niet uit omdat de deuren waren afgesloten. De standbeelden die 4 jaar geleden tot rellen leidden in de Amerikaanse stad Charlottesville verdwijnen. Het beeld van generaal Lee is inmiddels al weg. Later volgt nog het beeld van een andere generaal. Ze vochten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog voor behoud van de slavernij. Bauke Mollema heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander reed de laatste ruim 40 kilometer in zijn eentje voorop. Het is Mollema's tweede ritzege in de Tour de France. 4 jaar geleden was hij de beste in de 15e etappe. Australische tennister Ashleigh Barty heeft voor het eerst Wimbledon gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg de Tsjechische Karolina Pliskova in 3 sets. Het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn over de afgelopen dag 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn ruim 9 keer zoveel als een week geleden. Sinds eind december lag het aantal besmettingen op 1 dag niet zo hoog als vandaag. Er liggen nu 205 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat is er 1 minder dan gisteren. De ziekenhuisbezetting daalt dus nog licht. Maar het is niet zeker dat dat zo blijft, zegt verslaggever Joost Schellevis. Mensen worden positief getest, dan worden ziek, en op een gegeven moment, met een beetje pech, belanden ze in het ziekenhuis. Die kans is bij jongeren relatief klein. Dat is de groep die op dit moment nog wordt besmet. Nou, die kans is niet zo heel groot dat die in het ziekenhuis komen. Maar je ziet nu dat ook de 50'ers besmet raken. En daarvan hebben er nog behoorlijk wat nog steeds geen tweede coronaprik gehad. En als ook oudere leeftijdsgroepen waar ook niet 100% gevaccineerd is besmet raken, dan kunnen die ziekenhuisopnames toch weer gaan oplopen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zie je dat die link, die connectie tussen besmettingen aan de ene kant en ziekenhuisopnames aan de andere kant weliswaar anders is dan in de eerste golf. Want er zijn veel meer mensen gevaccineerd, maar helemaal weg is die nog steeds niet. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 82 op een intensive care. De Tweede Kamer komt terug van reces vanwege de coronamaatregelen die gisteren zijn aangekondigd. Woensdag is er een debat. Een in Nederland opgegeven coronapatiënt is in Turkije deels hersteld van het virus. De 47-jarige man met de Turkse nationaliteit lag sinds eind januari in het Turkse ziekenhuis. Zijn zoon wilde niet accepteren dat de Nederlandse artsen hem geen kans meer op herstel gaven, waarop de Turkse regering hem liet ophalen. Inmiddels is hij van de beademing af en kan hij ook weer een beetje communiceren. De man vloog gisteren terug naar Nederland. 3 andere Turks-Nederlandse patiënten die werden opgehaald door Turkije zijn inmiddels overleden. De in Duitsland bekende actievoerder en Holocaust-overlevende Esther Bejarano is overleden. Ze overleefde 2 concentratiekampen, emigreerde na de oorlog naar Israël, maar ze kwam in 1960 terug naar Duitsland. En tot op hoge leeftijd bezocht ze evenementen en scholen om te vertellen wat haar is overkomen. Naar eigen zeggen, zodat zoiets nooit meer kan gebeuren. Ze vertelde haar verhaal ook met muziek. In 2012 bracht ze nog een cd uit met de hiphopband Microphone Mafia. Esther Bejarano overleed op 96-jarige leeftijd in Hamburg. Het weer nog om 6:08. Steeds meer bewolking. Vooral in het zuiden volgen er ook buien, soms met onweer. Vanavond breiden die buien zich nog iets uit naar het noorden. Maar vannacht wordt het zo goed als overal weer droog. Morgen af en toe zon, later op de dag lokaal kans op onweer. En dan net als vandaag zo'n 22 graden. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl.

Dus dit is gewoon, dit gaat natuurlijk echt de volledige foute kant op. We weten natuurlijk wat er met Peter R. de Vries is gebeurd, Paul. Als je dan hoort dat nu, wederom Boulevard natuurlijk, hè, ja, waar hij voor werkte, dat zij nu niet kunnen uitzenden. Ja, ik onderstreep natuurlijk wat Jules zegt. Tegelijkertijd dacht ik ook meteen aan die redactie van RTL Boulevard, die nu voor de tweede keer deze week een klap krijgt. De grootste klap was natuurlijk van de week, met de aanslag op Peter de Vries. Maar dit is natuurlijk ook heel voor een redactie echt verschrikkelijk. Ze kunnen het niet doen waarvoor ze op aarde zijn, namelijk gewoon uitzenden. En ja, waar gaat dit heen? Ik vraag me echt af waar dit heen gaat. En vooral, wat gaan autoriteiten doen om het gevaar hierop zoveel mogelijk in te gaan perken? Want je zal het gevaar nooit helemaal wegkrijgen. Maar wat gaat er nu gebeuren aan maatregelen? En maak je ook zorgen over wat voor gevolgen het kan hebben voor het, voor zo'n redactie die er ook niet voor heeft gekozen dat ze zo bedreigd worden? Dat is het, dat is het. Ik geloof overigens dat niemand in het leven, welk beroep dan ook, heeft gekozen om bedreigd te worden. Maar het speelt natuurlijk in de hele journalistiek. Hè. Het is nu deze week RTL Boulevard, Peter R. de Vries, grote misdaad. Maar het speelt ook bij regionale verslaggevers die politieverslaggever zijn. Of die schrijven over volksgezondheid. En ik heb wel eens verteld, het gaat zelfs zover dat mensen die bij ons een ingezonden brief hebben gestuurd in het begin van het jaar over de coronasituatie, die werden dan in het telefoonboek opgezocht. In het digitaal telefoonboek tegenwoordig. En die werden thuis bedreigd omdat ze een brief hadden gestuurd naar een medium. Dat waren niet eens journalisten, maar mensen die journalistiek volgden. Ja, ja. Waar gaat het heen? Zien we dan een verruiming? Wat je zal zien is dat media zich steeds meer gaan letterlijk gaan afsluiten van de samenleving. Waarbij je bijvoorbeeld bij RTL juist ziet dat ze met een midden in de stad zitten. En op termijn ook als het gaat om verslaggeving, de bedreigingen die er zijn. Dat ze zich eigenlijk gaan terugtrekken. Dat media zich terugtrekken in zoals wij hier ook zitten, in betonnen kolossen. Terwijl je juist wil dat je op straat bent en dat je met iedereen contact kunt hebben. En dat is natuurlijk ook onderdeel van de journalistiek, van goede journalistiek. We gaan straks verder praten ook over de beelden van Peter R. de Vries. Waarom sommige media besloten om die juist wel te delen, maar waarom heel veel media ervoor hebben gekozen om dat niet te doen. Dat straks toch ook het laatste nieuws. Paul, waar wil je het over hebben als opiniemaker? Nou, ik wilde het over heel veel dingen hebben. Ik kwam denk ik over het CDA. Ik hoorde trouwens net de stem van Ruud Lubbers. Nou, het CDA, daar gaan we zo even. Ja, precies. Dus daar gaan we het later over hebben. Ik wil het hebben over de persconferentie van gisteren voor Rutte en de Jonge. Wat viel op? Nou, niet het nieuws, want het stond natuurlijk al uren ervoor gewoon op iedere nieuwssite, zoals het eigenlijk al anderhalf jaar gaat. Het viel me op wat de toon was. Het was eigenlijk voor het eerst, had ik het gevoel, het is wij tegen zij. Ik werd zelf ook als burger aangesproken op mijn gedrag. Nou, dat mag natuurlijk. Ik vond vooral dat een toontje was van, maar wij hebben vrijheid gegeven en jullie kunnen de vrijheid niet aan. En ik wil eigenlijk een citaat hebben van een tweet die ik vanochtend zag van iemand uit de onderwijswereld. Die zei, de minister-president en Hugo de Jonge zijn een beetje de leraren die de kinderen de schuld geven dat ze onrustig is in de klas. Terwijl ze zelf hebben gezegd dat het vrij spelertijd was. En dat gevoel heb ik ook een beetje. Ze hebben het open gegooid, ze zijn ervan geschrokken. Ja. En de schuld ligt nu bij anderen. Ze hebben de vrijheid niet aangekund. En er was gisteren niets van iets van een halve zin van, je hebt het eigenlijk niet goed gedaan. Nee, want Hielke, er werd toch ook veel gekeken naar de jongeren. Hè? Nou ben je zelf ook nog die categorie te scharen. Was dat terecht dat je tegen mensen zegt, nou, je mag inderdaad met een test gaan feesten, maar vervolgens vinden we wel dat het is misgegaan en dat het aan jongeren ligt? Jongeren hebben natuurlijk meer dan anderhalf jaar thuis gezeten. Niet in de kroeg, niet in de discotheek. Dus als jij als overheid dan zegt van, het mag weer allemaal. Eigenlijk, Nederland is zo goed als vrij, zolang je maar laat testen of vaccineren. En dan gaan jongeren dat doen. En het was binnen de perken natuurlijk. Tenzij hij op een idioot na die een QR-code vervalst, deden mensen wat mocht. Nou kijk, het is ook wel zo dat het kabinet steeds heeft gezegd, ook in juni, van luister eens, als het fout gaat, dan kunnen we de maatregelen weer invoeren. Maar ik vind dat ze, dat zag je ook trouwens gisteravond bij de verschillende talkshows, dat de mensen uit de evenementen en de festivalbranche, dat die natuurlijk woedend zijn. En het was natuurlijk beter geweest als het kabinet in juni had gezegd, weet je wat, gewoon duidelijk, dit jaar even geen grote festivals en geen grote clubs open. Hè, dan hadden die ondernemers veel meer duidelijkheid gehad hierover. Ja, en nu zijn ze natuurlijk terecht boos. Nou, en ik kan me voorstellen, het criterium was altijd, Paul, we moeten zorgen dat de druk op de zorg niet te hoog wordt. Ja. Het moet in de ziekenhuizen niet te druk worden. En nu hoor je natuurlijk veel mensen zeggen, ja, de meeste ouderen mensen zijn nu gevaccineerd. Dus je weet helemaal niet of het over 2 weken leidt, deze hoge aantal besmettingen, tot een tot druk in de ziekenhuizen. Dus zijn we dan te voorzichtig? Ja, nou ben ik wel een disclaimer. Ik ben geen medicus. Dus dat weet ik dus niet. Dus dat, ik heb wel het gevoel van, maar ja, als dat voortdurend het criterium blijft, het zou kunnen oplopen. Dan wanneer krijgen we dan het stadium dat we de boel echt wat meer open kunnen gooien? Ik was vanochtend bij een supermarkt. Ik had het gevoel dat ik op een festival stond. Echt hoor, mensen in je nek, bij de kassa, geen afstand meer en zo. Geen mondkapjes. Dus er worden geen mondkapjes. Er wordt nu een ik ben het helemaal met jou eens. Er wordt nu een groep van onze bevolking, mensen die al anderhalf jaar lang in hun vrijheid worden beknot, die wordt nu aangesproken. Jullie, de jongeren. Ik vind dat de jongeren buitengewoon solidair zijn geweest met de rest van de samenleving in de afgelopen anderhalf jaar. En die worden nu een beetje gezien als een soort schuldig. Ik vind het echt wel heel erg ver gaan. Nou ja, en Jules, wat je er ook een beetje in doorhoorde klinken, maar wat met zoveel woorden werd gezegd, was ja, we gunnen mensen ook hun vakantie. Je moet ook naar het buitenland kunnen. Nou, ja, nee, er zijn op dit moment ook heel veel jongeren in het buitenland trouwens. En daarover is gezegd, over hen is gezegd van ja, ga je in ieder geval testen. Dat lijkt me ook inderdaad heel verstandig. Maar we moeten denk ik niet in die generatie, in het generatieconflict komen. Nee. Het gaat erom dat we elkaar niet de schuld gaan geven van dit. Maar op het moment dat je op 11.000 besmettingen zit, zoals vandaag is gemeld, en misschien morgen nog hoger, dan kom je in absolute records terecht, dan moet er worden ingegrepen. Dat kan gewoon niet anders. En op het moment dat we rood worden, waardoor de vakanties voor mensen niet kunnen doorgaan, ja, is dat ook een heel vervelende consequentie. Dus ja, we staan met z'n allen. We dachten even dat we bevrijd waren van corona. Ja. En hebben daar ook met z'n allen ook wel van geprofiteerd. Maar de realiteit is dat we er gewoon middenin zitten. Maar kunnen we dat het kabinet kwalijk meenemen? Van 2 weken geleden versoepeld en nu niet? Of is dit dan de realiteit? We worden ingehaald, Paul? Ja, dat vind ik een lastige. Overigens, kwalijk nemen. Wat ik dan bijvoorbeeld niet snap qua beeldvorming. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Die vakanties, we komen eroverheen. Hè? Dan een jaar niet de vakantie en ala. Maar ik zit gisteren naar een filmpje te kijken met Jair. Verwerda van Verwerda, RTL. Die alle ministers opwacht voor de ministerraad op vrijdag. En ik zie toch een bepaalde jolige stemming onder ministers. Van ja, maar we gaan ook lekker op vakantie. En dus de mensen die en zegt, in het kabinet mondkapje, waar ga je heen? Ja, maar wat het liedje geeft al een voorbeeld. Als zij weten dat de dreiging is, weet dan terughoudend in je. Het is misschien nog wel de boodschap die verkondigd is een paar weken geleden. Hey, we gaan open. Dan daadwerkelijk. We gaan nu heel ver terug weer. We gaan door naar het volgende onderwerp, namelijk het CDA. Want het landelijke bestuur van het CDA is opgestapt. Aanleiding zijn de conclusies van de commissie Spies. Die oordeelt in felle bewoordingen over het verlies van het CDA bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. En de allerbelangrijkste conclusie is misschien wel dat het CDA deze verkiezingen van zichzelf heeft verloren. Door interne strijd, veel te veel oneenigheid, het eigen belang stellen boven het collectieve belang van het team CDA, het gebrek aan onderling vertrouwen, heeft het CDA deze verkiezingen verloren. Alles overwegend heeft het daarbij ook ontbroken aan bestuurlijke strategie en regie rondom de kandidaatstelling, de lijsttrekkersverkiezing, het programma en de campagne. Ja, Hielke, je was voorzitter van het CDJA, de jongerentak. Je hebt ook zelf een evaluatie geschreven over het verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen. Wat kwam overeen met jouw conclusie? Ja, ik heb ook met Spies gesproken. Dus het eerste, als je dat rapport vandaag dan naar buiten komt, is dan kijk je van, goh, wat nemen ze over? Nou, eigenlijk zeiden wij 3 dingen. Je moet als CDA echt weer nieuwe kiezers aanspreken, want je teert eigenlijk in op je oude kiezersbestand. Je imago is veel te flats geworden. Je bent een partij misschien wel een beetje van boeren en regio's geworden. En het stuk inhoud is gewoon een ding geweest bij het CDA. De lijsttrekker is eigenlijk niet echt met thema's waarvan je nou zegt, hier staat het CDA nog voor, afgezet. Richting die verkiezingen. En als ik dan het rapport inderdaad zie, dan ben ik heel blij dat ik inderdaad die dingen terugziet. Dat Spies ook zegt van, ja, wil je weer de grootste worden, dan moet je bijvoorbeeld onder jongeren en de steden gaan winnen. Dan moet je een iets minder stoffig imago hebben. Dus ja, ik was wel heel blij om die dingen terug te lezen. Ja, nou begreep ik in, ik heb jouw stuk ook gelezen. Het was overigens iets beknopter dan dit rapport. Waarin je ook zegt, ja, het moet weer sexy worden, het CDA. En dan verwijs je naar de tijd onder Peter-Jan Balkenende. Ja, ik verwijs naar twee mensen. Jan-Peter. Sorry. Balkenende was op zijn manier heel sexy. In de zin van, hij had de inhoud en de thema's die ook jongeren aanspraken. In zijn tijd stemde gewoon 1/3 van de jongeren, je kan het haast niet meer voorstellen, op Balkenende. Omdat er thema's waren, waarden en normen, waarvan de kiezer dacht van, ja, maar hier gaat het nu om. En als je nu kijkt waar de kiezers van, hier gaat het om. Neem bijvoorbeeld voor jongeren is dat klimaat. En dan kijk je niet naar het CDA. En zo immigratie, dan kijk je bijvoorbeeld naar VVD of PVV wellicht. Paul van den Bos ook het stuk kunnen lezen. Persconferentie in ieder geval gezien. Ja, regio-hoofdredacteur natuurlijk bij het AD. Wat vond je van de persconferentie, van de toon? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde het woord, de CDA moet weer sexy worden. Het moet aantrekkelijk worden voor jongeren om op de partij te stemmen. Dan hoop ik niet dat iemand vanmiddag naar de persconferentie live heeft zitten kijken. Want? Ja, je hebt zelf ook gezien. Ja, het is Spies en Van Rij. Het was voorzichtigheid troef. De interim voorzitter natuurlijk. Het was voorzichtigheid troef. Dit was ook wel, met alle respect, ja, als je dan toch een nieuwe koers in wil zetten. Dit was wel heel erg het oude CDA wat hier stond achter het katheder. Dat is één. Het tweede was, en dat viel me ook op, hoe gedetailleerder de vragen van de journalisten de vraag waren, hoe algemeen de antwoorden. Het was natuurlijk in de termen die gebruikt werden heel erg algemeen, heel erg vlak. En in de Heidenhaagse politiek, ja, zou je natuurlijk gewoon een smoel moeten hebben. Dat stond daar natuurlijk gewoon helemaal niet. Nou, misschien kunnen we een paar van die termen er even bij halen. We horen hier de interimvoorzitter Marnix van Rij. De taskforce van Roy heeft vandaag haar bevindingen over de bestuursstructuur openbaar gemaakt en doet aanbevelingen voor het verbeteren van de governance. Misschien moeten we het nog een keer horen, want wat wordt hier gezegd? Nou ja, governance. Ik heb het gelezen. En het, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar hoe die kandidaten behandeld zijn door het bestuur of door de sollicitatiecommissie, dan hebben ze het over human resource management, alsof er een bedrijf wordt geleid. Precies, dat viel een beetje op. Het was bijna managementtaal. En ik ben daar helemaal niet in thuis. Dus ik hoorde dit en dacht, ik weet eigenlijk niet wat hier wordt gezegd. Ja, nou, je moet het inderdaad even goed tot je laten doen. Doordringen, maar kijk, het is natuurlijk een vernietigend rapport. En je moet kijken, op het moment dat ze een paar zetels winnen, dan is zo'n evaluatierapport ook van veel minder belang. En hier zitten natuurlijk een paar zeer explosieve onderliggende zaken liggen eronder. Dus dat is de affaire om zich natuurlijk. Zag je het terug in het rapport? Nou, eigenlijk zat er verdekt wat kritiek in op Omtzigt. Van toch dat hij zijn eigen campagne is gaan voeren, het boek presenteren tijdens de campagne. Maar er zit ook een zaak in, en die wordt minder belicht natuurlijk. En het is de vraag, waarom is Hugo de Jonge teruggetreden als lijsttrekker, en is hij gedwongen om terug te treden? Ja. Dat verhaal staat er niet in, maar ik ga ervan uit dat we dat nog te horen krijgen. Door journalistiek onderzoek. Waarom zou de jongens zijn teruggetreden? En opeens is ook de campagneslogan veranderd, die veel minder past bij het huidige CDA-achterban. Nou, misschien kunnen we even een stukje luisteren over de jongen. Want daar werd wel over gesproken tijdens de persconferentie. Je ziet feitelijk vanaf het begin, nadat hij de lijsttrekkersverkiezing gewonnen heeft, dat er binnen de partij op heel veel manieren hem het leiderschap moeilijk werd gemaakt. We spreken elders in het rapport ook van het grote woord ondermijning. En dat is dus niet op één of enkele personen terug te leiden. Er was permanent geen eenheid in onze partij, waardoor het ook Hugo heel ingewikkeld werd gemaakt. Hielke, dit zijn grote woorden, ondermijning binnen het CDA als het gaat om de positie van de jongen. Zeker. Een van de grote aanbevelingen in dit rapport is ook echt dat de partijcultuur beter moet worden. Als je het hebt over waarden en normen en fatsoen moet je doen als CDA, dan moet je het zelf ook toe-eigenen. En dat ziet eigenlijk zowel op de jongen als Omtzigt. Daar wordt deels wel terecht ingegaan op de kritiek die Omtzigt had, dat hem soms heel lastig is gemaakt. Maar niet op detail, maar wel in het breedte. En ja, zeker op de jongen natuurlijk. Je moet ook eerlijk zijn, hij is natuurlijk ook gewoon kapot gefluisterd de afgelopen maanden. Ook wellicht door mensen die zich verwant voelen met Omtzigt. Dus maar dan gaat het over een partijcultuur. cultuur. Ja, en dan vraag en ik me af, is dat dan sinds vorig jaar met die verkiezingen? Of is dit sinds 2010 misschien, toen het al minder ging met het CDA? Voor sommigen zit dat in 2010, dat daar al kampen zijn ontstaan. Maar ik denk zeker met de lijsttrekkersverkiezingen is de uitslag nooit volledig door iedereen geaccepteerd. Een groot gedeelte van de leden had eigenlijk het liefst gelijk Hoekstra gewild. Die hebben ze niet gekregen, nu uiteindelijk gelukkig dan wel. En die uitslag was 50-50 en niet iedereen heeft zich daar bij neergelegd. En dat is gewoon door blijven etteren. Laten we zo verder praten. Inmiddels aangeschoven voor het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. De live-uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam gaat vanavond niet door vanwege een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein is inmiddels ontruimd. RTL zegt gewaarschuwd te zijn door de lokale autoriteit in de stad. Volgens de zender gaat het om een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Het is nog niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries dinsdag. De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten. Hij ligt voor zover bekend nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. We gaan naar onze verslaggever Vincent van Rijn. Die is daar bij de studio aan het Leidseplein in Amsterdam. Vincent, wat zie je daar? Nou, op het oog is er niets te zien hier bij het pand van RTL Boulevard. De toegangsdeur die is gesloten met een rolluik. Maar voor de ingang staan geen extra agenten of politiewagens. Maar goed, de uitzending is dus gecanceld vanwege ernstige dreiging. Vanmiddag is er ook een gesprek geweest tussen RTL en de driehoek van politie, burgemeester Halsema en de officier van justitie. En daarin is dus besloten om de uitzending niet door te laten gaan. In plaats daarvan moeten de kijkers het nu doen met de herhaling van afgelopen woensdag. En dat is de uitzending waarin een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries. Maar goed, hier op het Leidseplein bij de studio is dus weinig te zien. Behalve dat in het pand waar normaal licht brandt en een televisieuitzending aan de gang is, het nu helemaal donker en verlaten is. Vincent van Rijn vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Dankjewel. Ja, vanuit het kabinet heeft demissionair minister Grapperhaus gereageerd. Hij spreekt van een ingrijpend en heftig besluit om de uitzending van RTL Boulevard niet door te laten gaan. En heeft contact gehad met de autoriteiten in Amsterdam en met RTL. Dan zijn we natuurlijk ook nog benieuwd naar het weer. Daarvoor aangeschoven Peter Kuipers-Munneke. Ja, hier in Hilversum is het nog droog, maar in het zuiden van het land en ook op andere plaatsen in het midden van het land trouwens is het nu wel aan het regenen. Zeker in Brabant, in de buurt van Breda, Tilburg, zijn de buien die nu vanuit België de grens overkomen echt behoorlijk stevig. Met onweer daar ook bij en veel regen in korte tijd. Nou, vanavond dan zullen meer plaatsen in Noord-Brabant en Limburg te maken krijgen met die best wel zware buien. En het is een beetje de vraag hoe noordelijk die buien vanavond en vannacht gaan komen. Die zouden best nog eens in Utrecht en Gelderland verzeild kunnen raken. Heel veel noordelijker komen ze waarschijnlijk niet. En dan hebben we vannacht nog een paar buien in Limburg en Brabant. Verder is het droog en hebben we een minimumtemperatuur van 13 tot 15 graden. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog. En dan hebben we in het zuiden de laagste temperaturen. Dat is anders dan anders. Het wordt dan zo'n 20 of 21 graden. En in het noorden en noordoosten hebben we juist de hoogste temperaturen. Daar kan het 25 graden worden. Nou, 's middags dan ontstaan er weer wat buien. En die zijn op de meeste plaatsen vrij licht. Behalve dus in het noorden en noordoosten. Omdat het daar wat warmer is geworden, kunnen die buien wat zwaarder uitvallen met ook kans op onweer daarbij. Nou, verder vooruitkijkend, maandag, dinsdag, woensdag zien we vrij veel bewolking. Dus de zon die zal wat minder te zien zijn dan de afgelopen tijd. De temperatuur blijft wel op peil. Zo'n 22 tot 24 graden wordt het ongeveer. En elke dag is er kans wel op een paar buien. Op maandag is die kans niet zo heel groot. Zijn het wat lichte buien. Dinsdag en woensdag dan kunnen ze weer wat zwaarder zijn met ook kans op onweer daarbij. Dit is WNL Opiniemakers. Met Nicky Reg. En hier in de studio natuurlijk nog steeds Jules Paradijs, oud hoofdredacteur van de Telegraaf, nu mediaondernemer. Hielke Onink, net voorzitter af bij de jongerentak van het CDA. En opiniemaker Paul van den Bos, verantwoordelijk voor regiotitels bij het AD. En we hebben het over het rapport van de commissie Spies. Jules, je hebt natuurlijk jarenlang ook verslag gedaan vanuit Den Haag. Ja. Waar heeft het CDA het laten liggen? Nou, ik bedoel, het eerste rapport van Tilgardeniers is uit 1994. Toen liet ze al heel veel liggen. En nu staan ze dan op 15 zetels. Overigens met 10% van het electoraat. Maar kijk, deze partij is onderweg naar de ondergang. Het is een bestuurlijke chaos. Het bestuur is weg. De vorige voorzitter hebben we nog niet over gehad. Rutger Ploem heeft ook een hele bedenkelijke rol gespeeld, als je het rapport ook goed leest. Wat en dan? Deze partij. Kun je daar eens over uitweiden? Als je kijkt naar de techniek van de lijsttrekkersverkiezing. verkeerde keuzes. Als je kijkt... Een appje krijgen, gefeliciteerd, u stemt op Hugo de Jonge, maar je stemt op... En hij heeft in die campagne heeft hij een rol gespeeld van met filmpjes onderweg gaan. Terwijl, en ik denk eerlijk gezegd ook dat de druk op Hugo de Jonge ook bij hem vandaan is gekomen. Maar kijk, het CDA staat nu voor een belangrijke besluit. Want de formatie gaat weer op gang komen half augustus. En ze moeten besluiten, gaan we meedoen of gaan we niet meedoen? Of blijven we gewoon in de Kamer, gaan we oppositie voeren, of we gaan een minderheidskabinet, gaan we vanuit de Kamer ondersteunen. Ik zou zeggen, ga niet meedoen in die coalitie. Want de ellende is nu zo groot. Je moet herbronnen, zoals jij net al zei. En op het moment dat je opgaat in een coalitie weer met de VVD, misschien wel in het kader van het landsbelang, deze partij gaat op dit moment en de komende jaren... want kijk, de kansen in de steden waar jij het over hebt... ja, die zijn minimaal. Daar gaat het CDA nooit scoren. Maar ondanks dat zou echt een foute keuze zijn. Deze rit uitzitten dan? Deze rit uitzitten qua regeren? Nu eventjes de oppositiebankjes in? Nou, kijk, het rapport zegt herbronnen hoeft niet per se... want er ligt al een heel groot stuk, zij aan zij. En een van die dingen die de commissie zegt... eigenlijk zetten we al 10 jaar lang echt die christendemocratische beginselen... waar eigenlijk de leden heel erg behoefte aan hebben... een beetje aan de zijkant als de campagne komt. Dus een van de dingen zeggen, je hebt de bronnen, je hebt de ideeën... maar wanneer gebruik je ze nu dan eindelijk een keer? Het lerend vermogen werd ook al aangekaart, Paul. Mag even, ik ben totaal niet eens met Jules. Want ik vind dat... ik ben zelf een CDA, maar ik zou altijd in het kabinet gaan zitten. Want je ziet aan de Partij van de Arbeid dat als je het niet doet... ja, dan kwijn je weg in die kamer waar steeds meer flamboyante mensen aan die zijkanten zitten, die natuurlijk geen verantwoordelijkheid durven te nemen of zullen krijgen. En je bent aan het wegzakken. Ik denk dat de enige redding is door te laten zien de komende 4 jaar... dat de huidige partijleider een hele goede minister kan zijn... op misschien op een andere positie. Zeker. Stabiel dan, is daar, het niet een, nu. Nee. Maar ja, ik moet altijd wel lachen om een stammenstrijd. En dat weet jij beter, denk ik. Iedere partij is een stammenstrijd. Moet de politicus in zijn rug kijken... want daar zitten vaak zijn grootste vijanden... en niet bij de oppositie. Het enige is dat er een totale regie ontbrak bij die partij... om dat te kaderen. Maar ik denk dat het... en we gaan het over 4 jaar zien wie er gelijk heeft gekregen... ik denk dat het domst is om nu in oppositie te gaan zitten. Governance is te grijs geworden. Dit was een van de dingen die werd gezegd. Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren... maar ik kijk meteen naar iemand van de jongere tak. Zo'n rapport is natuurlijk ook vooral voor de interne organisatie... en dit is dan een stukje voor de buitenstaander... wat je als navelstaren kan zien. Maar ja, één ding wat daar wel bij aanslaat natuurlijk... is dat als je in dat rapport zegt dat 10 jaar lang... ze lopen een beetje te sukkelen en iedereen zegt... we moeten wat doen meer vanuit die beginselen. Waarom gebeurt dat dan niet? Dus in dat opzicht, denk ik, met die een van de aanbevelingen... is een nieuwe organisatiestructuur. Dat daar dus ook min of meer verscholen in zit... dat je ook echt wel wat moet verjongen en vernieuwen... en nieuwe gezichten de kans moet geven. En dan kijk ik naar afgelopen week, bijvoorbeeld zo'n Dirk Boswijk... die echt een interessante nieuwe visie op landbouw neerzet. Die wordt ook echt geplucht door het CDA, ja, die zie je overal. Of een Henry Bontebal op klimaat. Ik denk dat dat wel echt de weg is voor het CDA. Maar waarom gaan we straks in Duitsland zien dat CDU, CSU... waarschijnlijk weer de grootste gaat worden... en de bondskanselier gaat leveren... als het gaat over normen en waarden. Als het gaat om aansprekende figuren. Als het gaat om families en gezinnen. Ja. Allemaal van dat soort logische zaken. De waarden van het CDA. De zekerheid die je hebt in je leven... als het gaat over de fiscaliteit bijvoorbeeld. Alles wat nu bij Rutte zit en bij de VVD... dat hoort eigenlijk bij het CDA. Zeker, ik denk een heel groot gedeelte van wat je noemt. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Je hebt niet zo'n dik rapport nodig. Je hebt een goede leider nodig die gewoon aanspreekt... en die gewoon de normale mensen in het land... dus niet die lui met de bakfietsen in Amsterdam en Rotterdam en in Breda... maar gewoon normale mensen in Leeuwarden, in dorpen maar en steden. Dan, zijn niet dan veel bakfietsen in Rotterdam, hoor, dat zijn de CDA-stemmers. Zijn niet veel bakfietsen in Rotterdam, hoor. Maar dan hoor dat ik zijn je, de CDA-stemmers. Dan hoor ik je ook zeggen dat het nu dus geen goed leiderschap is. Hoekstra is niet de persoon voor het CDA. Nou, hij kan het natuurlijk worden. Kijk naar Bolkestein in het verleden kwam natuurlijk ook bij Shell vandaan. En laat hem lekker louter in de Tweede Kamer. Dan kan hij zijn rol gaan pakken. Maar het CDA hoeft niet sexy te zijn. Het CDA moet goede bestuurders hebben die keurig in het pak zitten. Die begrijpen wat er onder de gewone mensen spelen. Maar die ook gezag uitstralen. Hebben ze geprobeerd, Paul, om te veel op dat rechter sentiment mee te gaan met de VVD? Dat weet ik niet. Als ik zo hoor, ik zou het CDA toewensen dat ze wat meer de omroep max onder de politieke partijen worden. Dat moeten ze zijn. En wat is een omroep max onder de politieke partijen? Warmte, gewone mensen. Middel-Nederland, jongens, dat is 80% van Nederland. Dat is, want ik denk namelijk dat, en ik zei iets over de grote steden. Nou, als het CDA iets niet moet doen, is op de grote steden wedden. Want daar, die steden worden individualistische, die worden linkse, die worden links-liberaal. Die gaan naar D66 GroenLinks de komende jaren. Zij zijn van de kleinere steden, maar van het platteland. Dus vervreemd nou niet die mensen. En zegt nou niet van, we zijn te veel geweest van de boeren. Want het is een heel groot onderdeel. Heel Brabant is onderdeel van het CDA. Je bent van de leraren, je bent van de mensen van de zorg, je bent van het middenkader van Nederland. En kijk, maar niet de sectie, dat is dus het ding. Als je zegt, we zijn van de leraren, van de gewone mensen, die zitten natuurlijk niet alleen in de regio, die zitten ook in die gebieden rondom de stad. En dat is misschien een beetje het probleem. Als je zegt, wij zijn voor de boeren, ja, dan denk ik woon in Den Haag of ik woon naast Den Haag, van, oh, dan bent u er dus niet voor mij. Maar als je zegt inderdaad van, ja, wij zijn van nabijheid, kleinschaligheid, en dat zie je heel erg in de regio. Ja, maar dat zie je natuurlijk ook op die plekken. En ja, als je wil winnen als partij, zul je ook zeker echt wel daar weer moeten groeien. Je wordt weggeblazen in steden als Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Hey, kijk, het CDA moet weten, je wordt nooit de grootste in Amsterdam. En dat moet je ook niet nastreven. Maar je ziet wel inderdaad dat in die suburbs, dat je daar ook al geen voet meer aan de grond hebt. Nee, juist die Phoenix-wijken. Maar dan horen we in dat rapport en dan horen Spies zeggen, er moet weer eenheid zijn, een eendrachtig verhaal. We moeten het samen doen, zij aan zij. Maar hoe dan? Zeg alle partijen, toch? Ja, en het is een mooi idee, maar hoe, je kunt wel zeggen, wij moeten het met elkaar eens en een één visie hebben. Maar hoe ga je in een partij zoals nu bij het CDA, Hielke, die toch, nou ja, nogal wat strubbelingen heeft onderling, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ja, die visie ligt er. Die heet Zij aan Zij. Omtzigt noemt ook in die zijn ligt er memo. Ook al echt al jaren. Omtzigt zegt ook in zijn memo, joh, waarom hebben we dat eigenlijk niet meer gebruikt? En je hoort dat eigenlijk CDA'ers van links tot rechts zeggen van, nou, als ik er goed naar kijk, zijn we het daar wel heel erg mee eens. En het wrange is dat we dus een visie hebben liggen, maar die dus in de campagne niet wordt gebruikt. Dus er ligt een hele grote kans om die club weer bij elkaar te krijgen in dat opzicht. 11 september is natuurlijk belangrijk, want dan is het natuurlijk de ledenvergadering. Nou, we kunnen nu iedereen oproepen om lid te worden van het CDA. Maar is wat meer voor nodig. Kijk, ik vind dat het CDA en de PvdA grote partijen moeten zijn vanwege de bestuurbaarheid van het land. En ik weet ook zeker, ik ben katholiek. Ik heb katholiek opgevoed, maar dat is niet zo. Maar ik heb katholieke scholen gezeten. Waarbij de boen was, rook je als je binnenkwam. En met broeders en met zusters. Dus het is een hele sterke basis. En als je op thema's gaat zitten, die als het gaat over de baas zijn over je eigen lichaam, als het gaat over de ethische kwesties, als het gaat over de zekerheid die je wil hebben, als het gaat om de fiscaliteit bijvoorbeeld, dan is er natuurlijk gewoon hoop. Absoluut. Ja, zoek er dicht bij je. Ik vind daarin wat Omtzigt wel heel knap heeft gedaan, is bijvoorbeeld een thema is gewoon dat de overheid betrouwbaar is. Heel simpel thema. Waarvan je denkt, dat is hartstikke saai. Heeft hij iets heel bijzonders en belangrijks van gemaakt? En ja, dat moet het CDA ook weer kunnen en moeten doen met die andere thema's die wij aan het CDA koppelen. Verenigingsleven, gezinnen, noem maar op. Zorgen dat dat weer belangrijk is. Staat ook in het rapport. En hoe ga je dan zorgen dat Omtzigt dat ook in de CDA moederschoot gaat verkondigen dan, in plaats van dat hij het tegen het CDA gaat gebruiken? Want dat is natuurlijk de cruciale vraag. En dat is die roze olifant die natuurlijk in die kamer hing in Zeist vandaag. En ik ken wat CDA'ers. Ik ben overigens wel katholiek en ik ben heel katholiek opgevoed. En Lubbers was een best wel een held bij ons thuis. Dat was natuurlijk die roze olifant in die kamer vandaag. Het was natuurlijk ook een campagne waarbij iemand als parlementariër ongelooflijk veel aanzien had, maar bij CDA-kringen werd vertwijfeld gevraagd, hoe houden we die af en toe binnen de partijdiscipline? Hoe ga je dat? Je noemt nu vier keer de naam Omtzigt vanavond. Ja, dat kan ook een hele grote concurrent worden die het CDA nog verder kan wegduwen natuurlijk. Maar, ik zal je vertellen, ik heb 9 jaar in Den Haag gewerkt, hè, als chef van de politieke redactie. En ongeveer de eerste dag dat ik daar binnenkwam, werden natuurlijk alle fracties worden getypeerd. En toen zei een goede collega van mij, die zei van, nou, de meest gemeene politici die zitten bij het CDA. Zijn ze gemeen. Dat hebben we ook gezien, hè. Bijvoorbeeld destijds met de affaire Heerma. Hè, dat was toch een hele goed. Eigenlijk Pieter Heerma, zijn zoon, is ook Aeneas. Ja, Aeneas Heerma. Maar ook zijn zoon doet het gewoon natuurlijk heel goed. Beetje kleurloos, maar toch ook betrouwbaar. En zo zijn er nog wat andere affaires geweest, wat trouwens de huidige interimvoorzitter van Rij destijds ook. Nou, laten we ze niet allemaal langs geweest. Gaan. Maar even doorgaan, helaas. Maar ja. Dat is ook weer exact wat in het rapport staat. Hou daar nou gewoon eens een keer mee op. Ja, het lijkt zo simpel. Nou ja, misschien komt het aan na dit rapport. We gaan door naar het volgende onderwerp. Want het is natuurlijk het nieuws van deze week. De moordaanslag op Peter R. de Vries. En in een tijd waarin smartphones de normaalste zaak van de wereld zijn, is informatie direct beschikbaar. Zo ook bij de laffe moordaanslag op Peter R. Vrijwel meteen circuleerden beelden van de misdaadjournalist die gewond op straat lag en werd gereanimeerd. En dit is het geluid bij die heftige beelden. Is er geweld? Het is moeilijk te horen, maar je hoort: hij leeft nog. Waar ben je geraakt in je hoofd? Is er gebeld? Als u de beelden heeft gezien, dan ziet u het meteen voor zich. Maar dat is nu juist de vraag. Heb je de beelden gezien? Hoe heb je ze gezien? Paul van der Bos, ook zonder beeld, als je dit hoort, kun je er meteen een voorstelling bij maken. Het is de woorden. Hebben jullie bij het AD overwogen om die beelden te laten zien? Nee, daar is wel over gepraat. En daar was al heel snel de mening, die laten we niet zien. En waarom was dat, de afweging? Ja, dat is wel. Dit waren beelden die je gewoon niet laat zien. En, nou ja, zo gewoon is dat niet. Nee. Ik heb heel lang nagedacht deze week hoe de tijd is veranderd. Het lijkt wel of de maatschappij is verhard. En de reguliere journalistiek is kritischer op dit soort dingen geworden. Is terughoudender geworden. Dat komt door de omkop van internet, van social media. Want als je het wil zien, kan je het toch ergens zien. Dat heeft de rol van traditionele media, tussen haakjes, moet ik altijd een beetje om lachen om dat woord, traditionele media. Die zijn heel erg innovatief namelijk. Maar dat heeft de rol veranderd. Dus als je het wil zien, ga je toch wel ergens anders naartoe. Die rol van die traditionele media is daardoor veranderd, is terughoudender geworden. Ook omdat de mensen voor wie het doet, lezers, kijkers, volgers, dat ook verwachten. Die verwachten. Die zeggen nu heel vaak van, maar dat laat je toch niet zien. Nu is het meer de discussie die heel vaak zegt, moeten we het wel laten zien? 20 jaar geleden was misschien de vraag, moeten we het precies andersom? Jules, wel niet plaatsen. Vrije nieuwsgaring hebben we natuurlijk. Nou kijk, je ziet natuurlijk wel dat de huidige media, natuurlijk zeker de traditionele media, zijn natuurlijk data gedreven geworden. En baseren vaak ook de keuzes op lezersonderzoek. Hoe vaak gaan mensen klikken ze op een bericht? Ja, dus dat is, daar staan hangen allemaal schermen met aantallen kijkers en bereik. Dus maar even, het punt is namelijk, kijk, ik vind dat je natuurlijk geen smakeloze foto's of beelden moet gaan uitzenden. En zeker als je deze zaak, deze afgrijzelijke zaak, vergelijkt met Theo van Gogh, vermoord. En eerder Fortuyn. Die eerste twee gevallen waren natuurlijk ook gruwelijke met dodelijk afloop. Dat stond toen ook al vast. Dat was in dit geval dus ook anders. Hè? Ja. Dus dat maakt het ook. Zeker. En ik snap ook heel goed, en dat zou ik ook altijd blijven verdedigen, dat sommige media op basis van de identiteit, op basis van hun merk, zeggen, nee, we laten het wel zien. Dus dat als geen stijl het laat zien, dan snap ik dat heel goed. En daar kunnen we met z'n allen wat van vinden. Maar wat ik niet snap, en wat er ook afgelopen week is gebeurd, is dat uitgevers zich zijn gaan bemoeien met de journalistieke keuzes. Mm-hmm. Bijvoorbeeld van het Mediahuis en ook van RTL hebben de directieleden hebben een briefje, een mailtje gestuurd naar de leiding van Geen Stijl. Of ze wilden stoppen met het verspreiden van die beelden. Laten we eens luisteren wat Bart Nijman, mede-eigenaar van Geen Stijl, zegt tegen BNR over waarom zij ervoor hebben gekozen om het wel uit te zenden. Geen Stijl hanteert als norm dat wij niet een poortwachter willen zijn op informatie die openbaar vindbaar is en die wij derhalve dus ook gewoon doorplaatsen op onze voorpagina. En vervolgens wordt er nog voor het lichaam de grond raakt al een morele discussie aangezwengeld over wat je wel en niet zou mogen delen op basis van vaak vormgegeven termen als respect of omgangsnormen, de dingen die je heel persoonlijk definieert. Terwijl je op zo'n moment vooral geïnteresseerd zijn in wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, zijn er beelden waar daders op te zien zijn, wat is de nasleep, wat is het vervolg. En ik zat me inderdaad in die morele discussie erg druk te maken over dat mensen zich meteen zo'n dikke sentimentele jas aanmeten om te gaan klagen over het feit dat iets naars überhaupt te zien is. En ik snap niet zo goed waarom dat een discussie is. Nou ja, en het punt werd aangezwengeld eerst door de politie, Paul van der Bos. Die zei, wij vragen mensen om de beelden niet te delen. Vanuit de politie zou je dat nog we kunnen begrijpen. Precies, ja. Maar dat een RTL en een mediahuis zich daarbij bevoegen, uitgevers en uitgever. Dat is merkwaardig. En overigens, mijn uitgever, DPG Media, heeft dat niet gedaan. Die heeft op geen enkele manier gezegd iets over de inhoud van. Dat is aan de hoofdredacteur. Er zit een statuut tussen. Dus het is aan de hoofdredacteur. Maar dat zit er bij het mediahuis toch ook, zou je denken? Ik praat niet over anderen. Want wat Jules zegt terecht. Ik heb geen mening over Geen Stijl. Geen Stijl heeft zijn eigen afweging en mag dat doen. En ik heb me er ook aan gestoord dat mensen zich vooral richten op wat anderen dan zou moeten doen. Nee, je moet als medium vooral kijken, wat doe je zelf en wat wil je voor je eigen lezer? Je doet het alleen maar voor je eigen lezer en je eigen volgers. En wij doen het dus niet. En dat Geen Stijl het wel doet, prima. Ja. Politici, want dat gaat nog veel verder dan media. Zelfs politici gaan ze ermee bemoeien. Onder meer Jesse Klaver zei op Twitter, deel de beelden niet. Maar dat is ook, toch ook zijn goed recht? Wie van wie? Van Jesse Klaver onder meer van GroenLinks. Ja, dat is, maar hij mag alles vinden. Maar dat morele appel, overigens, daarover gesproken, op dezelfde avond van de hectiek rond Peter R. de Vries. En dat stond vandaag in een stukje bij ons in de krant van Hans van Soest. Heeft uitgerekend op die avond heeft GroenLinks maar zijn rapport naar buiten gebracht over hun verkiezingsnederlaag. In de publiciteitsgolf rond een ander thema kan je het mooi even wegzetten. Dan krijg je niet zoveel aandacht. Dus ik denk, het is een beetje meten met de twee maten. Dus politici gaan nou niet zich bemoeien met media, wat ze moeten doen bij zo'n onderwerp. Ga zorgen dat het klimaat rond journalistiek wat veiliger wordt. Want dat stond dus niet gepland, dat rapport. Nee, het was al niet af, werd een paar dagen eerder gezegd. Maar iets wat afschuwelijk is en wat keihard is. Een moordaanslag op een van de beste Nederlandse journalisten die we gewoon hebben. Dat is natuurlijk een nieuwsfeit. Vergelijkbaar met wat we in het verleden hebben gezien. Ja, ga dat inderdaad niet wegstoppen. Hè? Maar zorg ervoor dat het niet smakeloos wordt. Maar dat je laat zien wat er gebeurt en dat Nederland is geschokt. Ja, dat de media zullen die geschoktheid moeten weer spiegelen. Maar onder meer jouw oude kranten, de Telegraaf, die dus voorheen met ook het AD en Volkskrant en NRC Handelsblad wel die foto plaatste van destijds Fortuyn. Kwamen nu niet met die beelden van Peter R. de Vries. Is dan de Telegraaf in dit geval ook te voorzichtig daarin, vind je? Nee, maar kijk, elke hoofdredactie maakt zijn eigen afweging. En het kan zijn dat. Kijk, ik vind dat je in ieder geval niet bang moet zijn om zo'n beslissing te nemen. Hè, want dan heb je maar de ellende achteraf. En die heb je sowieso wel. Hè, maar ik, dus dat iedereen heeft het goed recht om te doen en te laten wat hij wil. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die wereld de afgelopen 10 jaar. Natuurlijk verschrikkelijk veranderd is met video, wat we overal kunnen zien. Dus ja, maar dan heb je die, dan zeg je gewoon van oké, we laten het beeld zien. AD heeft het gedaan, Telegraaf heeft het gedaan op afstand. Hè, dus ja. Dat was een foto van een AP-fotograaf overigens toen. Hè? Dat is ook het verschil. Hè? Dit was bij Fortuyn was het een foto. Ik geloof van Robin Utrecht van de ANP. Klopt, die heeft er zelfs een prijs voor gewonnen. Ja, dat was een ANP-fotograaf. Dit waren, als hij het zou gebruiken, zouden dit beelden zijn geweest van omstanders. Dat speelt ook nog mee. Hè? Waarom is dat anders dan? Nou, omdat de discussie ook vaak is, omstanders, ja, waarom maak je beelden van iets als er iemand om hulp vraagt? Hè, er zijn ook die woorden die we net hoorden van hij leeft nog, leef je nog, je pakt je hand vast. Dat gaat natuurlijk door merg en been. Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. Er zijn ook mensen die gewoon een cameraatje pakken. En dan wordt het een beetje sleazy om die benen om dat te gebruiken. Ik ben benieuwd, Hielke Onnink, wat vind jij? Moet je dat soort beelden wel of niet plaatsen? Nou ja, vergeet niet met 20 jaar geleden dat je de krant nodig had om deze indrukken te zien. Deze keer helaas heb je binnen een half uur via WhatsApp deze foto's binnen. Dus heb je ook niet meer de media nodig. Dat vind ik wel een groot verschil. En ik denk in dit geval met Peter R. de Vries, wat wel heel belangrijk is. We zijn met z'n allen wel heel naïef nog altijd tegenover die drugscriminaliteit. En je moet toch op een bepaalde manier, denk ik, wel echt een keer met elkaar die pijn laten zien en de verschrikkingen die ondermijning in Amsterdam, maar ook in Brabant met die ecstasyboeren. Maar de pijn laten zien, dus dan die beelden wel laten zien. Ja, wel op een bepaalde manier dat juiste beeld pakken wat respectvol is, denk ik, naar het slachtoffer. Maar tegelijkertijd wel echt laten zien van dit is aan de hand, mensen in Nederland. Maar laten we nou eerlijk zijn, die politici die deze week natuurlijk moeten reageren. Maar het is dezelfde politieke kasten, ook in Amsterdam, die zegt ja, preventief fouilleren willen we niet. Als het gaat om zware maatregelen tegen de grote spelers in de narco-staat die we gewoon zijn. Al die lui die zeg maar in de hoofdstad bij die festivals overal pillen lopen te slikken, cocaïne gebruiken. Op de pizza's krijg je het gewoon bezorgd. Al die lui die zijn hier ook verantwoordelijk voor. Hè? Ja. Dus dat is trouwens denk ik voor het CDA een goed programmapunt. Om gewoon keihard deze mensen te confronteren met hun eigen gedrag. Ja, vergeet niet, D66 wou drugs reguleren. Ook coke, ecstasy. En dit is wat je ervan krijgt, inderdaad. Ja, en vandaag natuurlijk stond er een afschuwelijk verhaal in de Telegraaf trouwens van Mick van Wely over die boef die dus vastzit. Hè, dat hij dus alle middelen aangrijpt en fondsen heeft en ook misschien zelfs wel diplomaten wil gaan ontvoeren in Afrika, stond erin. Allemaal, hoe haal je het in je hoofd dat dit allemaal kan gebeuren? En als we dit allemaal horen, Paul van den Bos, als je dan dus wel die beelden zou laten zien, krijg je dan hier meer begrip voor in de maatschappij? Dat weet ik niet. Of zei je net, dit is heel terecht. 20 jaar geleden moest je 's ochtends naar de brievenbus om het nieuws te volgen. Nu is het binnen 5 minuten al bekend via internet. Dus je kan het overal krijgen. Dat is echt wel een verschil. Ik weet dat niet. Ik weet het niet. Ik vind dat je gewoon als medium gewoon je eigen afweging moet maken. Maar is het dan vooral het verschil, het telefoontje, dat de traditionele media, om ze zo te noemen, nu voorzichtiger zijn ten opzichte van 20 jaar geleden? Ja, ik denk dat we ook wel voorzichtiger zijn geweest, dat er meer over nagedacht wordt. Het is wel zo, en het is ook een vraag, hoor. Ik weet het ook niet, het is een grijs gebied. Wat nu? Hè, in het geval van Fortuyn was het een politicus die op weg was om misschien wel premier te worden. Dat was echt wel een, hè, dat weet jij beter dan ik. Het was echt iemand die als het nu een politicus was geweest die ook daarin toe, dan is het ook misschien weer een andere afweging. Het is per geval verschillend. Dus je moet niet vooraf zeggen, we doen het niet. Doen het in principe niet, maar je moet het per geval bekijken. En ik vind het wel heel belangrijk, als het beelden zijn die gemaakt worden door mensen die, terwijl er nog, ik vind het een beetje sleazy. Hè, als je als omstander erbij staat om dan beelden te gaan maken. Ja, het is eigenlijk not done. Dat is ook weer een andere discussie over, volgens mij is er een initiatiefwet aangenomen ook om dat strafbaar te stellen, om dat te doen. Vroeger, ik kijk toch nog even terug naar 1997, ik zeg vroeger, maar alweer een tijdje geleden, Jules Maarten van Tra was dat toen, PvdA-parlementariër, een heftige foto, was verongelukt. Ja. Heeft de Telegraaf toen wel geplaatst? Zou dat dan nu ook nog kunnen? Ja, kijk, als er maar goed over wordt nagedacht en argumenten, toen was het, toen zat ik trouwens in Den Haag, maar toen ging het over Van Tra die leidde de IRT-affaire. Als Engeland nu in die finale staat en ze winnen het, dan is het in mijn ogen verdiend. Zeker, ze hebben er verstand van. Nou ja, ze hebben nu 1 keer zo'n toernooi onverdiend gewonnen. Ik kan me niet voorstellen dat een tweede keer gaat gebeuren. De Engelsen? Ja. Zijn scherp, kritisch en spreken vrij uit. Kan het ook een wat scheiterige finale worden? Ik bedoel, Nee, met de Engelsen? Nee, ik kan me niet voorstellen. De voetbalcommentatoren van de NOS. Ik heb wel een mooi gevoel, dat voetbal coming home, wat dan vannacht ook gezongen is in alle straten in de steden. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De NOS Voetbalpodcast. Ik debuteerde pas op mijn 49ste op tv. Ik val dus echt niet in een zwart gat. De tv kan me gestolen worden. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Central Point. Get IT done. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com.